Oj, tak się rozciągnąć z kubkiem herbaty albo kawy i zaśpiewać z Markiem Jackowskim oprócz błękitnego nieba. A no właśnie, pan synoptyk swą nomenklaturą będzie już za chwilkę informował, że dziś zachmurzenie całkowite, ale niech nie przesłoni nam tego słońca, które gdzieś w nas być może kierujemy także do dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Dziś imieniny Hieronima, Jana oraz Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, a niech będzie, jak mawiają na Jamajce, że zawsze świeci. Tylko że czasami za chmurami, no dziś za całkowitymi chmurami. Słońce wzejdzie po 7, zajdzie po 16.30, no i dnia przybywa, już przybyło prawie 9,5 godziny. Ten dzisiejszy dzień ma potrwać, a dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 1,5 godziny. I to nas cieszy i tego się trzymajmy. Coraz bliżej weekendu, coraz dalej tego, który minął weekendu. Środa minie, tydzień zginie, a przed nami środa, 8 lutego. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry państwu. Mieście seksem powietrze drży, w klubie przez poparat fit. Świat wiruje, a ja z nim. Jestem chłopcy, mam we krwi. Staje dzień i kaca mam. Laski w łóżku, zwykły stan. Znów do pracy spóźnię się, bo i tak wyleją mnie. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny. Wyłączony mam chyba mózg, gdzie moje marzenia, gdzie miłość po grób. Znowu dzień, światło wstręt mam, melanż w domu toczy się sam. Nie rozpieszcza życie mnie, lecz nie umiem zmienić się. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny. Wilki przez dziewczyny. 8 minut po godzinie 5. Przez pana synoptyka. Chociaż z drugiej strony ferie zimowe, zimowe nie tylko z nazwy. Polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii w mroźnej masie powietrza polarno-kontynentalnego. Dziś pochmurno i śnieżnie, a przejaśnienia możliwe jedynie na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, rano na północy i wschodzie porywisty. Na wschodzie także możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, a mróz też rośnie. W dzień ma być od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie, od minus 8 do minus 5 w centrum kraju. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Tam dziś trawiamy troje z minusem. To się w niej rozsiada, a mości się, nabiera masy, zaraz zacznie gryźć. On całkiem gubi się w przedziwnych stanach jej podgorączkowych. choć zastanawia go ten przypływ ciepła i łagodność w mowie. Ona tej miłości w sobie nie donosi. Ona ten zarodek szczęścia chce wyskroować. Póki czas nim żerdzi żeber nie obsiądą. Motyle, od których pęcznieć jej zaczyna brzuch. Nim serce popchnie krew, co plamą się rozleje na poliku. Nim przez źrenicy czerń przeskoczy iskra, która powie wszystko. Hej, hej, hej, zespół hej. 12 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent wręczy po południu akt mianowania nowemu dowódcy generalnemu. Generał Jarosław Mika, który dotychczas dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, pokieruje strukturą odpowiadającą za 80% armii. Na trzydniowym posiedzeniu zbiera się dziś Sejm. W porządku obrad m.in. informacja szefa MSZ-u na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Dziś zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Podejmie ją od wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w polskiej walucie. Dodajmy, że obecnie podstawowa stopa NBP wynosi 1,5%. W Cieszynie dziś uroczystości 500-lecia reformacji. Specjalny reformacyjny bus, który jeździ od listopada po Europie. Odwiedził już Rzym, Wenecję, Lozannę, Bazylę, Wiedeń, wiele niemieckich miast oraz Pragę. Stanie na cieszyńskim rynku. W ciężarówce gromadzone są reformacyjne historie ze wszystkich odwiedzonych miast w formie zdjęć, filmów, nagrań i tekstów. Przed busem zostanie ustawiona też podświetlana wystawa Historia 500 lat reformacji, a po południu odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Powiatu i Rady Miasta, uwieńczona występem chóru oraz przedstawieniem nauczycieli i uczniów Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Z zagranicy dziś premier leci z krótką wizytą do Holandii, spotka się z przedstawicielami tamtejszych władz oraz z Polonią. Będzie to pierwsza wizyta premier w Holandii w grudniu. Ubiegłego roku szefowie rządów Polski i Holandii rozmawiali ze sobą, ale przez telefon. Dziś ostateczne głosowanie w sprawie Brexitu w Izbie Gmin. Projekt legislacji pozwalający premier Theresie May na uruchomienie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego wraca do sali plenarnej w formie niezmienionej w stosunku do tej przygotowywanej przez rząd. Gabinet May odrzucił poprawki, które posłowie próbowali wprowadzić podczas prac w komisji. No i jeśli dziś wieczorem głosowanie pójdzie po myśli premier, to projekt trafi do Izby Lordów, a ci zaczną nad nim obradować po 20 lutego. Wieści z kraju i z zagranicy w serwisach informacyjnych Trójki. Pierwszy serwis już za 46 minut o 6. Zachęcamy także do odwiedzenia portalu informacyjnego polskieradio.pl. 14 po 5. Za chwilę szelest prasy. Thank you. gwiazdy jak kordyliery. Dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech na zbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt zmieszony. Piętnaście minut po godzinie piątej. Zbigniew Wolecki, Mitchell, Mitchell Orchestra and Choir. A my zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Polska fabryka Alstomu rozpoczęła dostawy do Arabii Saudyjskiej. Producent liczy, że ten eksportowy kontrakt przybliży go do Lux Torpedy wicepremiera Morawieckiego. Pierwszy z 69 futurystycznych pociągów Metropolis zamówionych przez 6,5-milionowy Riad pojechał w styczniu na lawecie do niemieckiego portu Bremenhaven, a stamtąd popłynął statkiem w rejon Zatoki Perskiej. Zatrudniający 31 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, Alstom w Polsce ma ich 1100 w Chorzowie i Centrum Serwisowym Pendolino w Warszawie. Centrala w Paryżu wyliczyła dla Dziennika, że od 1997 roku, kiedy przejęła Konstal, zainwestowała w niego ponad 360 milionów złotych. Obecnie Alstom w całości wytwarza na eksport, a właściciele spółki mają nadzieję, że zakład w Chorzowie zostanie uwzględniony w programie Lux Torpeda wicepremiera Morawieckiego. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Zaglądamy do Pulsu Biznesu. A tu czarne chmury nad bałtyckimi procentami, tak tytułuje swój tekst Puls. Państwowy monopol, podwyżki akcyzy i ograniczenia w unijnym przewozie. To pomysły krajów bałtyckich na alkohole. To także szansa dla nas, informuje Puls. Władze trzech bliskich nam rynków wzięły się za branżę alkoholową. W naszej z jednej strony pojawiła się nadzieja, że więcej kupią u nas, a z drugiej obawa, że kolejne zapowiedzi władz Litwy, Łotwy i Estonii posłużą za inspirację naszym. Od marca wzrasta wysokość akcyzy na Litwie. wina ponad dwukrotnie, podobnie jak wzmacnianych, choć jeszcze nie wysokoprocentowych trunków. W przypadku piwa będzie inaczej przeliczana, co może oznaczać nawet kilkakrotnie wyższą stawkę, a dla 100% alkoholu etylowego wzrośnie o 23%. To tylko jedno ze zmartwień biznesu. Drugie w fazie planów to sieć państwowych sklepów sprzedających alkohol. W marcu nastąpi też kolejna tura podwyżek akcyzy na Łotwie, mniej drastyczna niż w przypadku Litwy, ale kolejny wzrost zaplanowano na marzec przyszłego roku. O dwuetapowej solidnej podwyżce akcyzy na alkohol niskoprocentowy mówią także Estończycy. Stawki wzrosły już na początku tego roku, a estoński handel martwi się, że straci przez to licznych klientów z Finlandii. Więcej o tym dziś w Pulsie Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że Chiny przestają być Mekką dla spółek naszego kraju. Przedsiębiorcy wycofują się z tamtejszych fabryk i coraz częściej podejmują decyzje o uruchomieniu zakładów w naszym kraju. Telewizory polskiej marki Kruger & Mats będą produkowane w Polsce. Ich montażem zajmie się żyrardowska fabryka chińskiego koncernu TCL. Telewizory to jedna z kluczowych kategorii w portfolio Lechpolu, właściciela marki. Generują one 22% przychodów firmy, czyli około 32 milionów złotych. I tylko w ubiegłym roku przychody z ich sprzedaży skoczyły o 350%. Teraz firma liczy na jeszcze lepsze wyniki, dzięki temu, że odbiorniki będą składane w Polsce. Będziemy bardziej konkurencyjni cenowo i uzyskamy lepsze marże, twierdzi dyrektor. Ujawnia przy tym, że spółka chce wejść w produkcję pralek i lodówek. Nie wykluczamy także, że pojawią się duże AGD, które również mogłyby być produkowane w naszym kraju. I takich przypadków przybywa. Wśród nich jest m.in. producent armatury Ferro. Spółka w 2002 roku utworzyła w Chinach spółkę Joint Venture. Po kilku latach typowego outsourcingu produkcyjnego firma wycofała się z tego kapitałowo. Część produkcji nadal zlecana jest jednak na tym rynku. Ekonomiści jako powód ucieczki firm z Azji wskazują szybko rosnące koszty pracy. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze w 2005 roku przeciętne wynagrodzenie w Chinach wyniosło ponad 18 tysięcy juanów, czyli około 2200 dolarów rocznie. Polacy zarabiali wówczas prawie 4 razy więcej. Dziś te dysproporcje się zmniejszyły. Średnie zarobki w państwie środka sięgają 63 tysięcy juanów, ponad 900 dolarów miesięcznie, czyli o 15% mniej niż w naszym kraju. Więcej o tej sprawie dziś w Rzeczpospolitej. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej rzecz jasna w porannej audycji zapraszamy do Trójki, nie tylko prasa krajowa, także tygodniki, prasa zagraniczna, no a pierwsze strony gazet już za godzinę. Polecamy i zapraszamy. Do porannego zapraszamy. Tymczasem na budziku 23 minuty po godzinie 5 i już w natarciu kalendarium, także to muzyczne. To już za 3 minuty. Nie groźne nam deszcze ulewne. nieprzemakalnie nie działają na nas takie informacje. Na dobranoc, budzik, na dobranoc, wieczorne pozdrowienia z Dallas dla wszystkich z samego rana, to od pana Marcina. Bardzo serdecznie dziękujemy, odwzajemniamy. Tak, tak, no dzień dobry, właśnie muzyczne kalendarium, no ale po kolei. To, co wydarzyło się w historii 8 lutego. W 1928 roku odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna z Londynu do Nowego Jorku, dokonana przez Szkota Johna Logie Bairda. W 1931 roku urodził się James Dean, amerykański aktor, mimo że występował w głównych rolach w niewielu filmach, m.in. Buntownika bez powodu, był znany tylko z jednego obrazu Na wschód od Edenu, stał się symbolem pokolenia rock'n'rolla, utożsamiającego się z nieszczęśliwym i rozczarowanym bohaterem. Zmarł w 1955 roku. 59 lat temu zmarł Zbigniew Pronaszko, malarz, rzeźbiarz i scenograf, współzałożyciel ugrupowania Formiści Polscy. W 1995 roku zmarł Józef Maria Bocheński, dominikanin, wybitny filozof, jeden z najlepszych znawców logiki filozoficznej i najwybitniejszych nauczycieli filozofii. Przypomnijmy, że podczas II wojny światowej był kapelanem wojskowym, po wojnie osiadł w Szwajcarii, był rektorem Uniwersytetu Fryburskiego. Zmarł w 1995 roku. 7 lat temu zmarł profesor Krzysztof Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych III Rzeczpospolitej Polskiej. Profesor był szefem polskiej dyplomacji w trudnych latach 1989-93. Objął stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Później pełnił funkcję szefa dyplomacji w rządach Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej. Był autorem aktywnej polityki na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, a dzięki jego inicjatywie podpisano układ graniczny z Niemcami w 1990 roku, a rok później został podpisany traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dziś 7. rocznica śmierci profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1990. Dziś 27. rocznica śmierci Dela Shannona. Amerykański piosenkarz i gitarzysta, zmarł w 1990 roku. Del Shannon, dziś 27. rocznica śmierci artysty. Krótko i na temat od pana Tomasza. Pan Tomasz, który to parzy kawę dla naszego budzikowego grona w Katowicach. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Zimno. Mhm. Bomba polska w zasięgu wyżu znad Skandynawii w mroźnej masie powietrza polarno-kontynentalnego. Ten wyż ma przynieść pogodne niebo, choć też i niską temperaturę. Na razie jak patrzę na mapy pogodowe, no pochmurno, zachmurzenie całkowite. Ale może nadejdzie to piękne słońce i ten spory mróz. No, dziś pochmurno i śnieżnie, jeszcze przejaśnienia możliwe jedynie na krańcach południowych. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, rano na północy i wschodzie porywisty. Do tego też na krańcach wschodnich możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. Spory prefiks z samego rana, miejscami dwucyfrowy, a i w dzień też utrzyma się minus 10 na Suwalszczyźnie, w centrum kraju od minus 8 do minus 5. Najwyższa temperatura, mnie kusiło, żeby powiedzieć najcieplej, najwyższa temperatura, choć też z prefiksem, w dzień minus 3 na Dolnym Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Uwaga, uwaga, kolejna piękna data w muzycznym trójkowym kalendarium. Harlerszowym muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że gitarzysta formacji Age in a Sin kończy 49 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i urodzinowo także już za chwilę Daft Punk, bowiem dziś Jean-Manuel de Romain Christo kończy 43 lata. Wszystkiego dobrego. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Na dzień dobry, z nami pani Marta, pani Beata, także pan Bodek z Gdańska. Proszę jutro nie czytać o Seszelach, dobrze? Oj, zdaje się, że już chyba ferie się kończą. Z Ringo Berlina pozdrawia także pan Marcin, pan Piotr jest z nami. Na dzień dobry także pan Artur, bardzo dziękujemy za sygnały. Pani Marzena z Częstochowy, profesor Ciekawski, a i owszem, jak zwykle na posterunku, pan Darek, stacja Ryjewo, już otwarta. Na dzień dobry także pani Virginia, bardzo serdecznie witamy pana Marcina. pozdrawiamy. Dziękujemy za ciepłe słowa. Na dzień dobry także pan Staszek pozdrawia z samochodu. Jedziemy do Niedzicy w piękne Pieniny i słuchamy jak zawsze Trójki. Bardzo dobrze. Z duetu Stefcio i Tomcio także pan Stefan dopowiada. Cóż, dziś w kalendarzu świąt osobliwych dzień podgrzewania kluczyka. Proszę bardzo. Oraz Światowy Dzień Zeszytu do Biologii. No, pod ten liniuszek chyba taki dzień korespondujący z wczorajszym. Na trasie Justynów Łódź zaraz kawa i czas zacząć środę. Minus 8 od pana Krzysztofa, a od pana Kazimierza także ciepłe pozdrowienia z Gliwic. No i jeszcze pan Marcin z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziś sporo Marcinów. Pan Karol z Szczepnicy dodaje swoje. Minus 9. No to mam nadzieję, że troszeczkę cieplej zrobi się po tym, jak zagramy Linkin Park, bowiem dziś Dave Farrell, muzyk, basista formacji, kończy 40 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na Trójkowym Budziku za 19.06. Potrzebna taka grzałka. Morsy narzekają, między innymi pan Piotr Młody Mors z Radomia gorąco pozdrawia. Po co ta grzałka? No właśnie, minus 8 w Krośnie, to wydaje mi się, że potrzebna. To od pana Marcina, znad filiżanki gorącej kawy pani Dorota. Z Łodzi jest z nami pan Piotr po prostu z Poznania. Bardzo się cieszymy. Pan Wojtek również gorąco pozdrawia. Trzeba podziękować tak za muzykę. No, odwzajemniamy. Na dzień dobry także pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa. Pan Maciek z Zawoi informuje. Pies nie zapada się wcale, ale to wcale, bo śnieg choć leży, to twardy jak kamień. Za kwadrans szósta, ostatnia data w muzycznym kalendarzu. Dziś urodziny obchodzi Niki Janowski. Wszystkiego dobrego. I got rhythm, I got music, I got my man, you can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man, you can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man, who can ask for anything more? Ba ba da ba ba da da da ba da ba da da doo doo dee doo be ba da ba ba ba da ba da doo dee be ba ba ba ba da ba da doo dee doo dee doo ba ba da na da ba ba da na da ba ba ba. I'm in trouble, da da da ba da da da. You won't find him, ba ba da ba da doo dee doo ba da. I got rhythm, I got music, ooh ba da da da da da da da ba da. Za 12:06. Niki Janowski. Dziś urodzinowo. Wszystkiego dobrego. Także pamiętam nie tylko o jubilatach, ale i o solenizantach. Dziś imieniny Hieronima, Jana oraz Piotra. Wszystkim Hirką, Janką i Pietrką. Wszystkiego dobrego. Środa, 8 lutego przed nami. Słońce, niechże się obudzi. Z przejaśnieniami co prawda, ale po 7 zajdzie po 16:30. Co najbardziej nas cieszy. Chyba odczuwalne z samego rana i po południu, wieczorem. Dzień dłuższy już od najkrótszego w roku, o ponad 1,5 godziny. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym do pracy, bo teraz taka pieśń właśnie, która być może wydłuży nieco drogę do pracy, tak jak te warunki śnieżno-zimowe i mroźne, ale proszę się trzymać, jechać ostrożnie i bezpiecznie. Szerokiej i czarnej życzymy za 11:06.